κόσμος βλέπει τη διαφορά, θα το δείτε κι εσείς εάν μιλήσετε με τον κόσμο. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν σήμερα τουλάχιστον έχουν ένα πιάτο φαΐ. Μπράβο! Στο τραπέζι τους και βλέπουν φως στο τούνελ. Μπράβο! Πάμε πολύ καλά. Μπράβο! Τρία στα τρία είναι η Έλληνα Κουντουρά. Ακούσατε τι έχει καλό να μας πει. Απευθύνεται σε όλους. Έχουν ένα πιάτο φαΐ οι άνθρωποι. Βλέπουν φως στο τούνελ, δηλαδή και πιάτο φαΐ και φως στο τούνελ και πάμε καλά γενικότερα. Νομίζουν τρεις καλές ειδήσεις, τρεις θετικές ειδήσεις που βγήκαν αυτό το Σαββατοκύριακο από μία υπουργό της κυβέρνησης και άλλοι υπουργοί βγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές, λένε για τα επιτεύγματα και είναι πάρα πολλά αυτά τα επιτεύγματα, αλλά και πιάτο φαΐ. Δεν είπε βέβαια τι φαΐ αυτό. Νομίζω είναι ο επόμενος υπουργός που θα βγει το άλλο το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο να μας διευκρινίσει τι ακριβώς τρώνε οι τυχεροί Έλληνες. Ένα πιάτο φαΐ και φως στο τούνελ, ενώ τρως δηλαδή έχεις και φως να σε φωτίζει, μην είναι και κανένα σκοτάδι και δεν δεις τι ακριβώς καρφώρεις με το πιρούνι. Και όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό με το πιάτο φαΐ έχει κάνει μια αίσθηση από προχθές, γιατί ήρθαν οι αριστεροί. Αυτά τα έλεγαν οι δεξιοί κάποτε, δεν τα έλεγαν το σώμα, οι δεξιοί και οι Πασόκοι. Τα περιέγραφαν τραβηγμένα από τα μαλλιά και τότε ότι πάμε καλά και προχωράμε πάρα πολύ καλά. Τώρα ήρθε όμως η σειρά των Σιριζανέλ και την αντίληψη που αυτοί έχουν και λόγω αυτής της αντίληψης να μας περιγράψουν ακριβώς τι θεωρούν θετικό το 2017. Λοιπόν, δεν αρκεί ένα πιάτο φαΐ. Χώρα θέλει. Υπήρχαν άνθρωποι δουλειές, το 2014 που δεν είχαν να φάνε. Τρώγανε από τα σκουπίδια, κύριε. Είναι επιτυχία το ότι σταματήσαν να τρώνε τα σκουπίδια. Εσείς το βλέπατε, ναι, και το δείχνατε. Καλά, και είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώνε τα σκουπίδια. Ναι, είναι επιτυχία. Όχι, δεν είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώνε τα σκουπίδια. Ναι, είναι επιτυχία. Όχι, δεν είναι. Και είναι επιτυχία τώρα ότι δεν τρώνε τα σκουπίδια. Ναι, είναι επιτυχία. Είναι... Μπράβο. Έχουμε επιτυχίες ως κυβέρνηση. Δεν τρώνε πια οι άνθρωποι από τα σκουπίδια. Καταρχήν τρώνε. Το βλέπει ο καθένας που κάνει βόλτες, που κυκλοφορεί στους δρόμους της Αθήνας, σε γειτονιές και σε καλές γειτονιές. Υπάρχουν άνθρωποι που ανοίγουν τον κάδο και ψάχνουν μέσα εκεί. Παρ' όλα αυτά, δεχόμαστε εδώ αυτά που λένε οι υπουργοί και μάλιστα το λένε και ως επιτυχία ότι οι άνθρωποι δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Η Έλληνα Κουντουρά, άξια υπουργός, πραγματικά πολύ ωραία και σωστή επιλογή, να πανηγυρίζει και να λέει ότι είναι επιτυχία ότι δεν τρώνε από τα σκουπίδια. Κάπως έτσι το είχε πει και ο Φλαμπουράρης πριν κάνα 1-1,5 χρόνο. Όπως έχετε παρατηρήσει, δεν βλέπετε πια άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα ή παιδί, να ψάχνει μέσα στα σκουπίδια για το φαγητό. Εξαρτάται του. Τι ώρα βγαίνει ο καθένας στον δρόμο. Ό,τι ώρα βγαίνω εγώ από το πρωί, βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο Μάλιστα. πράγμα. Le bonheur, c'est la fleur à mon oreille, c'est le chant des oiseaux dans le matin, c'est mon cœur qui s'invente des merveilles, même quand tu ne Εγώ από το πρωί βγαίνω στον δρόμο, δεν βλέπεις τέτοιο Μάλιστα. πράγμα. Ο Φλαμπουράρης κάθε μέρα είναι στους δρόμους. Όποιος έχει βγει επίσης βόλτα ή κυκλοφορεί, εκτός από ανθρώπους που είναι στους κάδους, βλέπει και το Φλαμπουράρη. Συνέχεια είναι έξω και βλέπει, μάλλον δεν βλέπει καθόλου να ψάχνουν άνθρωποι στα σκουπίδια. Ένα πολύ ευαίσθητο και κομβικό θέμα της Ελλάδας της κρίσης έχει γίνει στο στόμα των Σιριζανέλ, όπως γίνονται όλα τα θέματα όταν πέσουν στα συγκεκριμένα στόματα. Βέβαια για την εικόνα αυτή, ένα πιάτο φαΐ αναοικογένεια, ένα πιάτο φαΐ αναοικογένεια, την έχει θέσει σε ανύποπτο χρόνο πριν κλεγεί κάπου εκεί ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Με τη δικιά μας βούληση θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σε κάθε περίπτωση να διατηρηθούμε ως ισότιμο μέλος, αλλά σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίσουμε την επιβίωση του λαού μας. Να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Να υπάρχει ένα πιάτο φαΐ σε κάθε οικογένεια. Και δόξα τω Θεώ να λένε. Μακαρόνια με κιμά. ΣΥΡΙΖΑ. Αντζέμ πιλάφι. ΣΥΡΙΖΑ. Μπαρμπούνια τηγανιτά. ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οι νέες διαφημίσεις του ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι σαν τσελεμέντες έτσι κι αλλιώς. Ακούσατε εδώ ένα πιάτο φαΐ ανά οικογένεια. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου αυτός που είχε πει ένας εργαζόμενος ανά οικογένεια. Νομίζω πάμε πάρα πολύ καλά. Μάλλον από το καλό στο καλύτερο πάμε. Οι επιλογές μας είναι μία και μία. Όποιος στάζει κάτι για όλη την οικογένεια, για όλη την οικογένεια, κάτι λίγο για όλη την οικογένεια, αμέσως να πάμε να το αναθέσουμε τις τύχες μας και το κάνουμε αυτό σαν λαός με πολύ μεγάλη επιτυχία και συνέπεια και προχωράμε. Με τέτοιες επιλογές, πραγματικά μπροστά το βλέπει, το νιώθει ο καθένας. Ήταν η Κουντουράκη και έλεγε αυτά τα δικά της. Κάποια στιγμή, με το δικό του στυλ, ο Γιώργης ο Αυτιάς έκανε μια ερώτηση. Αλφα Αθηνών, κατεβαίνετε. Αλφα Αθηνών. Τι απαντάτε στη γυναίκα που το 18, το 19 και το 20 θα χάσει μέρος της σύνταξης και το 20 θα τσέρθει κατά κέφαλα και αύξηση του φόρου. Τι λέει η Κουντουρά εδώ. Έχουμε ξεκινήσει ήδη την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Φέρνουμε νέες επενδύσεις. Και όταν θα καταφέρουμε να βγούμε από τη σκληρή επιτροπία, τότε θα γίνουν όλες οι ελαφρύνσεις που πρέπει να γίνουν. Τα σκληρά μέτρα λιτότητας θα φύγουν. Μπράβο! Τα μέτρα όμως είναι 18, 19, 20 και πάγουμε μέχρι το 23 των συντάξεων. Εδώ είναι η απάντηση. Η απάντηση είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε αυτή τη χρεοκοπημένη χώρα που παραλάβαμε να τη βγάλουμε στις αγορές. Πες μας ότι είναι οι αγορές η απάντηση για όλα αυτά που γίνονται, να νιώσουμε και λίγο καλύτερα. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που θα υποστούν περικοπή σύνταξης, γιατί από το Γενάρη έχουμε περικοπές στις συντάξεις. Ο νόμος Κατρούγκαλος, ο περίφημος που έγινε για να λυθεί το ασφαλιστικό, λοιπόν με αυτό το νόμο. Έχουν ήδη κοπεί, θα κοπούν και άλλες συντάξεις και η Κουντουρά είπε ότι σε όλους αυτούς απαντάμε ότι έχουμε ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Νομίζω η απάντηση είναι πάρα πολύ καλή, χορταστική απάντηση, σαν όλες τις προηγούμενες απαντήσεις. Λίγο μετά στη συνέντευξη με τον Γιώργο τον Αυτιά, η Έλληνα Κουντουρά έγινε ακόμη πιο συγκεκριμένη σε αυτό το θέμα. Τι απαντάτε στη γυναίκα που το 18, το 19 και το 20 θα χάσει μέρος της σύνταξης και το 20 θα τσέρθει κατά κέφαλα και αύξηση του φόρου. Τι λέει η Κουντουρά εδώ. Τι απαντάει η Κουντουρά σε αυτό. Αυτό που έχουμε πετύχει εμείς είναι σε τεχάτα πόξε. Μπράβο. Σε τεχάτα πόξε. Μπράβο. Le bonheur, c'est le jour qui me réveille. C'est le ciel sur les arbres que je vois. C'est tous mes rêves de la veille. Pour ce que tu m'emporteras. Μπορεί να έρθει για νομοσχέδιο να ανάψουμε φούντες σε όλα τα σπίτια. Αυτός είναι ο πρόεδρος της Κουντουρά, ο Καμένος. Ακούσατε τι ακριβώς είπε, γιατί υπάρχει μια συζήτηση στην περιραίουσα πολιτική και άκρος σοβαρή ατμόσφαιρα για τη φούντα στα σπίτια, οι γλάστερες 150 ευρώ στα μπαλκόνια. Όλα αυτά είναι θέματα που μας απασχολούν, οπότε έχουμε στρέψει τις προβολές πάνω εκεί. Βγαίνει ο Τζανακόπλος σήμερα το πρωί για να δικαιολογήσει στον Παπαδάκη, αφενός την Κουντουρά, τις βλακίες που έλεγε, του Τσίπρα τα διπλωματικά, όπως είπε, πολύ καλά λόγια στον Τραμπ, γιατί δεν γινόταν να πει κακά λόγια στον Τραμπ. Προφανώς, αν έχεις πάει εκεί, θα πεις καλά λόγια. Το θέμα είναι γιατί βρίσκεσαι εκεί και πώς βρίσκεσαι εκεί. Αλλά αυτό δεν ετέθη, οπότε δεν απαντήθηκε από τον Τζανακόπουλο. Και ένα άλλο που είπε, μίλησε για τα μνημόνια και για τη Νέα Δημοκρατία, κάνοντας και μια επίθεση προς τους δημοσιογράφους. Δεν κάνω αντιπολίτευση. Είναι νέου η τύπου δημοσιογραφική αντιπολίτευση. Να σας πω κάτι. Κύριε Παπαδάκη. Κοιτάξτε, όταν βολεύει τώρα τα κόμματα. Εμένα δεν με βολεύει τίποτα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία μου έλεγε ότι η αιτία της πτώσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ήμουν εγώ. Η αιτία της πτώσης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Παπαδάκη, ήταν το μνημόνιο το οποίο. Εσείς μου λέτε τώρα ότι κάνω αντιπολίτευση για να έρθει η Νέα Δημοκρατία. Το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Λέει ο Τζανακόπουλος ότι η αιτία πτώσης της Νέας Δημοκρατίας ήταν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο που είχε υπογράψει. Το τρίτο μνημόνιο που το έχει υπογράψει, αυτός που το έχει υπογράψει, δεν θα είναι αιτία πτώσης μιας κυβέρνησης. Γιατί τα δύο πρώτα να είναι αιτία πτώσης και όχι το τρίτο μνημόνιο να είναι αιτία πτώσης. Εφόσον αναγνωρίζουν τα μνημόνια είναι κάτι κακό και ρίχνουν κυβερνήσεις, γιατί μόνο στα δύο πρώτα ίσχυσε αυτό και δεν θα ισχύσει στο τρίτο ή δεν ξέρω στο τέταρτο ή στο 3+ που έχει ήδη έρθει. Δεν δόθη απάντηση ούτε σε αυτό. Συνεχίζουμε με τις αναλυτικές περιγραφές απαντήσεις της Ελένας Κουντουρά. Αρχίζετε και συρριζίζετε στους ΑΝΕΛ. Τι γίνεται. Η κυβέρνηση μας είναι λέτε. Σε τεχάτα πόξετ, κύριε Αυτιά. Ναι. Βεβαίως είναι Χατζηδάκης αυτό που ακούμε, ένα από τα ωραία, Δαλιδά το τραγουδάει. Γιατί σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 1925, γεννήθηκε ο Μάνος Χατζηδάκης. Αν ζούσε θα ήταν 92 χρονών. Αν δεν ζούσε δεν ξέρω πώς θα ήταν η Ελλάδα. Αν δεν είχε γεννηθεί καν δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα ήταν η Ελλάδα. Ένας ωραίος πυλώνας ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης, χρήσιμος στα δύσκολα, στα εύκολα, στις προσωπικές στιγμές του καθενός, στις εύκολες, στις δύσκολες. Και ο άλλος πυλώνας είναι ο Μίκης Θοδωράκης, επίσης στα εύκολα, στα δύσκολα, στα πιο δύσκολα. Στη Μακρόνησο, επειδή έχει ξαναγίνει της μόδας, χτες για άλλη μια φορά οι Σιριζέοι βυσοδόμησαν, μαγάρισαν, και νέοι άνθρωποι μάλιστα, μαγάρισαν τον ιερό αυτόν τόπο, γιατί πραγματοποίησαν μια εκδρομή κάποιοι Σιριζέοι. Ήταν και πάρα πολλοί βουλευτές εκεί, όσοι θέλαν να ξεπλύνουν τις ντροπές τους, και ήταν πολύ ο Κατρούγκαλος, ο Φίλης, είδα τον Παλαούρα, ο Ρήγας, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήγε εκεί και ύψωσε και την αριστερή γροθιά, ενώ γελάνε οι άλλοι από πίσω. Κωμωδία. Κωμωδία, αν δεν ήταν και λίγο τραγικό. Έχουν χαθεί τα πάντα με αυτούς τους τύπους. Έτσι χάσαμε και χάσαμε. Χάνεται και μια σοβαρή ματιά που θα μπορούσε να έχει κανείς γύρω από όλα αυτά τα θέματα. Είναι εξοργιστικό για πάρα πολύ κόσμο, το είδα και στα social media, το νιώσαμε και εμείς. Παρ' όλα αυτά, Σιριζέοι είναι, γι' αυτό υπάρχουν τέτοια κόμματα σαν το ΣΥΡΙΖΑ, για να ξεπλένουν, να ξεφτίζουν, να ξεθοριάζουν. Δεν έχει νόημα καμία κριτική, το καταλαβαίνω, γιατί για να έχει νόημα η κριτική πρέπει να έχει και τσίπα ο απέναντι που δέχεται την κριτική. Εδώ δεν υπάρχει τέτοιο, το έχουν αποδείξει καθημερινά με τις δηλώσεις τους και τις πράξεις τους. Τώρα για τη Μακρόνησο δεν θα ιδρώσει το αυτή τους, άλλωστε τα ίδια έχουν κάνει και στην Κεσαριανή και θα κάνουν τα πάντα οπουδήποτε. Γιατί όσο πιο πολλά μέτρα φέρνουν, όσο πιο πολλά μνημόνια περνάνε, έχουν ανάγκη το ξέπλυμα και την αναβάπτιση. Ο Κατρούγκαλος ανέβασε μια φωτογραφία, αν είδατε χτες. Είναι εκεί στο μνημείο, σε κάποια παλιά χαλάσματα. Ακουμπάει, στηρίζεται ο ίδιος, φοράει το μαντιλάκι, ένα γαρίφαλο κόκκινο, και στηρίζεται με το δεξί χέρι, όπως επεσήμανε ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Ακουμπάει με το δεξί χέρι σε μια κολόνα εκεί τα αρχαιοελληνικά που φτιάχνανε τότε. Και του έγραψε ο Ζαραλίκος από κάτω: λάθος μήνυμα περνάς, υπουργέ. Με το αριστερό χέρι έπρεπε να στηριζώσουν εκεί, γιατί θα σε δουν και ο κόσμος, θα σε δει ο κόσμος τι εντύπωση θα σχηματίσει. Ο Κατρούγκαλος, ο οποίος επισκέφθηκε χθες για να τιμήσει τον αγώνα των αυτών που δεν λύγησαν και δεν διαπραγματεύτηκαν να αλλάξουν ούτε ένα χιλιοστό τη σκέψη τους και την ιδεολογία τους. Ο Κατρούγκαλος λοιπόν βγήκε πριν λίγο, πριν μία ώρα, στον Νίκο Χατζηλιγκολάου εδώ και του έκανε μία ερώτηση για τις συντάξεις, γιατί το ασφαλιστικό είναι ο νόμος Κατρούγκαλος. Και απάντησε λοιπόν αυτός που πήγε χτες να τιμήσει τους ανυπότακτους. Και βέβαια ανάλογα ερωτήματα στέλνουν τώρα πολλοί ακροατές και για τις χείρες που όταν είναι κάτω από τα 52 θα κόβεται η σύνταξή τους. Μου γράφουν ότι είναι πολύ σκληρό αυτό, γιατί σε αυτή την ηλικία πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να ενταχθούν ξανά στην εργασία. Αναφυσβήτητα. Έχω πει επανειλημμένα ότι και αυτό δεν ήταν πρόταση δική μας. Ήταν ένας εκβιασμός τελευταία στιγμής από τον συνήθι ύποπτο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήρθε στο τραπέζι όταν το νομοσχέδιο ήταν να ψηφιστεί. Και στην πραγματικότητα ήταν μια από τις συνηθισμένες κινήσεις. Αν δεν το κάνετε, δεν υπάρχει νομοσχέδιο. Έτσι λοιπόν, αυτός που τόσο εύκολα και τόσο απλά για τέτοια θέματα υποχωρούσε και υποχωρεί, αυτός και η ίδια η κυβέρνηση, πήγαν χθες να τιμήσουν αυτούς που δεν τόλμησαν να υποχωρήσουν. Αυτό και μόνο, νομίζω, αυτή του η δήλωση μπορεί να περιγράψει όλο αυτό το ρεζιλίκι που εμείς το λέμε έτσι και το βιώνουμε έτσι και ντρεπόμαστε εμείς για λογαριασμό όλων αυτών, που όμως αυτοί το θεωρούν μεγάλη περηφάνεια, τιμή, και θεωρούν και τους εαυτούς τους συνεχιστές όλων αυτών. Ποιοι, με αυτοί που φέρουν μνημόνιο και στρέφονται κατά του λαού. Γιατί με τα δικά τους λόγια έχουμε πει πολλές φορές εδώ ότι όλα αυτά τα μνημόνια, το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο, στρέφεται κατά του ίδιου του λαού, και όσο υπάρχουν μνημόνια δεν υπάρχει περίπτωση να προκόψει ο λαός. Λόγια του Τσίπρα, λόγια των υπουργών, τα μεταδίδουμε συνέχεια. Όλο αυτό λοιπόν το ζούμε και το απολαμβάνουμε. Άντε, ας πούμε, και το απολαμβάνουμε. 2-11-208-200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει και με πολύ μεγάλη χαρά. Αν υπάρχει και κανείς από αυτούς που πήγαν χθες στη Μακρόνησο, να μας πάρει τηλέφωνο, να μας περιγράψει πώς ένιωσε, τι ακριβώς έγινε εκεί και πώς είναι να μαγαρίζεις ιερούς τέτοιου τύπου τόπους. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 και ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και Μάνος Χατζηδάκης ακολουθεί, ένας λίγο πιο σπάνιος για τη συνέχεια. κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός. Αρκεί στην ώρα να το δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός, που μοναχά πέφτεις θυσίες θα αποφύγεις. Έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, τον άνθρωπο σου πάντα βάσταξε κοντά σου και θα με στήριγμα σαν θα έρθει σύμφορα. Σαν θα δεις να ανοίγε το κρεμός μπροστά σου. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός, της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός, και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα. Και μόλις μας ήρθε και ένα μήνυμα εδώ από την ΕΣΥΑ, αύριο και μεθαύριο δεν θα υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, λόγω απεργίας, δεν θα γίνει κάτι. Διήμερη, 48ωρο, ξεκινάει από τις 6 το πρωί αύριο μέχρι και την 5η το πρωί. Λόγω εδώ ΕΑΠ. Έχουμε και εμείς τα θέματά μας και οι δύο προηγούμενες που κάνουμε αυτό το μήνα, γι' αυτό το λόγο ήταν δύο τρίτες. Τώρα κλιμακώνεται ο αγώνας, όπως λέμε. Διήμερο πάνω στο Χατζηδάκι και όλα αυτά. Θα τιμήσουμε και την 28 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος. Όμως βγήκε ένα διάγγελμα, το έβγαλε η Νανάη Παλετσάκη. Δείτε το στο YouTube, είναι μεγάλο εκτενές. Δύο αποσπάσματα θα ακούσουμε τώρα, γιατί ξεκινάει την αφήγησή της από πολύ παλιά. Όλος ο κόσμος στη Δύση, όλοι οι πολιτικοί αναλυτές της Δύσης, όλοι οι ηγέτες της Δύσης δηλώνουν και ανησυχούν για τον φόβο του μουσουλμανικού επεκτατισμού, για τον ISIS. Γιατί μιλάνε αυτή τη στιγμή και έχουν ξεχάσει εντελώς τι έχουν προσφέρει οι Έλληνες? Να σας πω ότι η σημαντικότερη μάχη που ανέτρεψε την επέκταση του Ισλάμ στη Δύση ήταν όταν 6.000 Αθηναίοι, 6.000 στρατιώτες στο Μαραθώνα ανέκαμψαν όλη την εκστρατεία των Περσών στη Δύση. Αν τότε η μάχη στο Μαραθώνα δεν είχε κερδιθεί, η ιστορία της Δύσης και η ιστορία και της Αμερικής θα ήταν εντελώς διαφορετική. Μάλιστα. Να πούμε ότι στο Μαραθώνα ό,τι έγινε το 490 π.Χ. και το Ισλάμ άρχισε να εμφανίζεται, να εδραιώνεται σιγά σιγά τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Το χωρίζουν εκεί 10-11 αιώνες όλο αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Οι Πέρσες εντάσσονται, επειδή τώρα είναι μουσουλμάνοι εντάσσονται στην, με τις αποχρώσεις τους βέβαια τις ιδεολογικές της θρησκείας, εντάσσονται από τότε στον μουσουλμανισμό. Μετά από αυτό τελείωσε το διάγγελμά της ως εξής. Θέλω λοιπόν να πάρετε ένα μαύρο περιβραχιόνιο, θέλω να αφήσετε μεσίστες στις ελληνικές σημαίες. Τις σημαίες αυτές για τις οποίες οι δικοί σας πρόγονοι, οι δικοί μας πρόγονοι αγωνίστηκαν και να φωνάξετε ότι μέχρι εδώ είμαστε Έλληνες. Οφείλουμε να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας και δεν είμαστε ανεξάρτητοι πια. Είμαστε δούλοι. Η χώρα μου και η χώρα σας είναι υποδουλωμένη. Αντισταθείτε. Μεσίστε στις σημαίες και φορέστε ένα μαύρο πένθος. Ή ό,τι άλλο σε μαύρο, εν πάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται να είναι μόνο μαύρο το πένθος. Ακολουθεί δούλος λαός μέρος Α. Η φράση που λέει «Τι F-16 είσαι εσύ, μάνα μου, έλα να σου κάνω μια αναβάθμιση» είναι καλή ατάκα για πέσιμο. Γαμάς με αυτή. Γαμάς λαό, αλλά γαμάς. Δεν μου λες, ρε παιδί, είσαι να γίνουμε πρωθυπουργοί. Όχι, παιδί μου, τέτοιες μαλακίες. Ας κάνουμε καμιά δουλειά της προκοπής. Τι εννοώ, άκου να σου πω, ρε. Εντάξει, η πολιτική είναι δουλειά με μέλλον. Λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ λέει 27 και 17, 45, έτσι. Ναι. Ωραία, και ένα 20% τα υπόλοιπα 65. Οπότε το υπόλοιπο 45 είναι εν δυνάμει δικό μας. Το έχουμε. Είναι πρόβατα, ξέρω εγώ, που βόσκουνε. Τα αδερφεία θα ψάχνουν βοσκό, δεν είναι. Καλό είναι δηλαδή και εμείς τώρα σιγά σιγά να διαλέγουμε και τα πρόβατά μας. Όχι όποια είναι από κάτω, να γίνουμε πρωθυπουργοί, δεν λέω. Έτσι. Αλλά λίγο να αναβαθμίσουμε τα πρόβατα, θα έλεγα. Παίζει, λέει, μέσα στα πρόβατα να έχει τίποτα για κανένα λύκο ή όχι. Δεν ξέρω τι ντύνονται αυτά. Να είμαι κι εγώ. Μαύρα μάτια κάναμε. Ναι. Είσαι μωρή, γιατί χάθηκε στην Αμερική, κολοτριβόσουνα. Όχι, δεν πήγα Αμερική, γιατί δεν μπορώ τα υπερατλαντικά ταξίδια. Εγώ με. Αν είναι σωστό, και δεν παίρνω και όποιον να είναι, δεν κάνω τώρα έξοδα τέτοια. Πάνε με το αεροπλάνο τη γραμμή. Όχι, δεν μπορώ με τίποτα. Εδώ Σάββατο ξεκίνησα να πάω μέχρι τη Γλυφάδα και δεν έφτασα ποτέ. Είχε πάρα πολύ κίνηση. Μα τι να κάνει στη Γλυφάδα. Να πάνε να κάνετε το ετήσιο συνέδριο αγάπη των γλυφαδιωτησών. Όχι, αγάπη δεν είμαστε εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Στη Γλυφάδα, έχει πάει. Δεν είναι αγάπη όλε με τα Στέφανα στην τζάντα έτοιμε. Πάνε να δημιουργήσουν κατηγορία καινούρια. Θεσσαλονικές Κύπριες Γλυφαδιώτισες. Άντε, δεν το ξέρα, ρε. Δεν το ξέρεις, μωρή, αυτό. Όχι. Δεν ξέρεις την αγαματοσύνη που υπάρχει στην Γλυφάδα. Δουλειά δεν γίνεται, το γάμο σκέφτονται. Λέγε τι ήθελες. Ήθελα να σου πω, μανάρι μου, ότι 2,5 χρόνια και ακόμα να χωνεύσετε, ρε, ότι ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός της χώρας και έχει κόμμα διαμαρτύρια. Καλά, εδώ 2,5 χρόνια και εσύ ακόμα να καταλάβεις ότι ο Τσίπρας δεν είναι πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Ότι πήρε ο Τσίπρας απόφαση να πάει να κάνει 2,4 δισεκατομμύρια στον Τραμπ. Ότι ο ισχυρός πρωθυπουργός της Ελλάδας αποφάσισε να πάει να αγοράσει μερικά 5, 10, 16 να τον αναβαθμίσει να τα κάνει. Αφού χρειάζεται, απο... χρειάζονται, παιδί μου, δεν έχω δει εγώ τα χρέπια. Πά στον δρόμο και σέρνονται τα F-16. Α, εσύ χτύρι, δεν μπορούμε, έχουμε κολλήσει την κίνηση όλη την ώρα. Γιατί καθυστερεί η Κηφισία. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι όλο ο κόσμο του δρόμου. Πες τα όχι για τα F-16. Έχει έρθει η ανάπτυξη, μανάρι μου. Και εσείς καμπάρι δεν πήρατε κλαψομούνι. Δεν το πήραμε. Η αλήθεια είναι ότι εμείς είμαστε λίγο κλαψομούνιδες. Και ενώ η ανάπτυξη είναι παντού, εμείς εκεί με την παροπίδα να μην βλέπουμε την ανάπτυξη ένα πράγμα. Κυριακή να πει στο Θήμιο να πάει να κάνει πόρτα στη Μακρόνισο, γιατί θα πάνε οι μαχαρισμένοι Σιριζέοι να κάνουν περίπατο εκεί πέρα. Κάτι κόκκινο. Να σου πω, θα φωτογραφηθούν και στη Μακρόνισο με χρυσαυγίτες, όπως είχε κάνει ο Βίτσας με τον Καμένο και όλους αυτούς. Λοιπόν, να εκεί θα φωτογραφηθούν. Κάτι για την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Μπορεί να το ετοιμάζετε ή να το έχετε ήδη ετοιμάσει. Θα ήθελα να δω Κυριάκο με στολή Σούπερμαν να πετάει από τα μάτια τις ακτίνες και λίγο να προβοκάρετε το επικείμενο αποτέλεσμα των εκλογών. Ότι εσείς τελικά ήσασταν η αιτία, ρε παιδί μου, τον διαφημίσατε ως προστάτη της Ελλάδας και του κόσμου της Σιφιλίου, αλλά Τραμπ, και βγήκε πρωθυπουργός λόγω της δικής σας διαφήμισης. Οκ, εμείς δεν το αρνούμαστε πάντως, Να τα λέμε κι αυτά. Αυτή η Μητρόπολη Αιγυαλίας, του Αμβρόσιου, άλλη μια φορά χτυπούσε πένθυμα τις καμπάνες. Όταν τι, όταν πέσαν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όχι, αυτό δεν το έχει κάνει ακόμη. Έτοιμο ήταν. Όταν ψηφιζόταν το νομοσχέδιο για τη συμβίωση ομοφυλοφίλων. Και λίγα έκανε. Γεια σου, αγόρι μου γλυκό. Έχουμε να μιλήσουμε 2 χρόνια όταν ήμουν Θεσσαλονίκη, έπαιρνα. Μα 2 χρόνια είχα να σε δω και σε συνάντησα ξανά μια Κυριακή. Είναι δυνατόν. Κέρνουσε σούζα και κονιάκ στο καφενείο. Αλήθεια τώρα, γιατί κερνούσες παρτούρα με κονιάκ στο καφενείο. Και τα καλά σου φόραγες. Δεν κάνουν όλα τα θέματα κλικ. Σήμερα μου έκανε κλικ η απάντηση του Μπογιόπουλου στο Ράπτη, που ήταν καταπληκτική ατάκα. Ναι. Αλλά γαμώτο με και στεναχωρημένη. Τι έγινε στο ελληνικό γένεια, Μητσοτάκη, όλοι οι κομμουνιστές βγαίνανε. Στο ελληνικό, ποιο ελληνικό. Τι σχέση έχει το ελληνικό. Στην οικογένεια, είπα, ρε. Στο ελληνικό δεν είπες. Όχι, έλα. Πώς άκουσα εγώ ελληνικό. Εντάξει, μπορεί να ήμουν από την προηγούμενη. Μπορεί. Στην οικογένεια Μητσοτάκη. Γιατί όλοι οι κομμουνιστές τα νιάτα τους. Καλά, κατά βάθος όλοι οι κομμουνιστές ήμασταν έτσι κι αλλιώς οι Έλληνες. Έλληνες. Ποιος φταίει άρα? Ο κομμουνισμός. Έλα, έλα, τρέξτε λίγο. Πάμε στο Στάλιν. Τελείωσε. Όλοι οι κομμουνιστές. Απλά οι περισσότεροι ήταν χωρίς το κο. Το κομμάτι αυτό έχει τίτλο «Ο Λέων της Σπάρτης», ορχιστρικό από το Μάνο Χατζηδάκη, από τα πολύ ωραία και έτσι χαμηλών τόνων το κομμάτι, υπήρξε, μπήκε σε κάποιο δίσκο, χαλαρά, δεν έκανε κάποια καριέρα τρελή, αλλά είναι ένα διαμάντι από μόνο του που συμβαίνει με όλα αυτά τα χαμηλών τόνων κομμάτια μουσικά που δεν κραυγάζουν την ύπαρξή του. Το πατάμε βέβαια, γιατί αν το ακούγαμε ολόκληρο θα μας άρεσε βέβαια μια μουσική εκπομπή συνέχεια, αλλά κάτι πρέπει να πούμε και κάτι πρέπει να μάθουμε, γιατί αυτό είμαστε εμείς εδώ σε εκπομπή. Και δεν είναι κακό να μαθαίνετε, όπως είπε και η Αυλωνή του, στους ατέρια τους που ήταν προχτές και τους ανέλησε τι ακριβώς παίζεται με τα F-16. Ακούστε, να σας πω δύο στοιχεία που πρέπει να τα ξέρετε ως δημοσιογράφος. Το Κογκρέσο, όταν εγκρίνει για να εγκρίνει τέτοιες δαπάνες, πάντα μπαίνει πολύ πιο πάνω, γιατί αν πρέπει για κάποιο λόγο ο προϋπολογισμός να πέσει έξω ένα ευρώ, ένα δολάριο, θα πρέπει να ξαναπεράσει όλη τη διαδικασία να έρθει στο ίδιο. Άρα πάντα βάζουν πιο πάνω. 2.400 για να έχουμε το κεφάλι μας ζεστό. Να σας πω για να το ξέρετε δημοσιογραφικά, για να μαθαίνετε κιόλας. Και δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, όταν κατασκευάζεται αυτό, φτιάχνονται τέλος πάντων. Άλλον αγοράζεις καινούριο αεροπλάνο και άλλον να αναβαθμίζεις. Με την αναβάθμιση πάει σε άλλη κατηγορία και υπάρχει δυνατότητα με κάποια δάνειο που οι ίδιοι Αμερικάνοι θα βρούνε και με τίποτα, πολύ με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο, να τα δώσουν αυτοί και να. Άρα τι λέγαμε, κότσου. Κοροϊδέψαμε. Σωστό το συμπέρασμα, τους κοροϊδέψαμε για να μαθαίνετε κιόλας εσείς. Ακούσαμε την Ελένη Αυλωνίτου πώς ακριβώς βλέπει τα θέματα των F-16 και μας ανέλησε για να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς γίνεται, πόσο θύματα και κότσι, μην πω την άλλη λέξη, έχουμε ακριβώς πιαστεί και σε αυτόν τον τομέα. Ο Πάνος Καμένος μιλάει για το αγωνιστικό παρελθόν του Αλέξη Τσίπρα. Εσείς δεν έχετε φωνάξει ποτέ φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Εσείς δεν έχετε φωνάξει ποτέ έξω ευβάσεις του θανάτου. Ο κύριος Τσίπρας το έχει φωνάξει. Μέχρι προχτές τρόπος του λέγει. Ο Αλέξης Τσίπρας τα φώνασε. Εδώ, να μου πείτε άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι προχτές ακριβώς, έχει καμία 33 χρόνια πίσω. Από τα 10 του χρόνια φώναζε ο Αλέξης Τσίπρας φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Τόσο αγωνιστής ήταν αυτό το παιδί. Βέβαια, μόνο αν είσαι τόσο αγωνιστής μπορείς να γίνεις πρωθυπουργός στα 40 σου. Αλλιώς δεν γίνεσαι. Ο Πάνος Καμένος για να δικαιολογήσει το αριστερό ένδοξο παρελθόν, όχι ότι δεν έχει παρόν ο Αλέξης Τσίπρας αγωνιστικό και ένδοξο, αλλά το παρελθόν του έχει καταγραφεί και όλοι έχουμε να θυμόμαστε το 10χρονο που ήταν έξω από την πρεσβεία και φώναζε αυτά τα φοβερά συνθήματα. Βέβαια, όταν μετά πριν λίγο γίνει πρωθυπουργός, άρχισε να λέει και κάτι για τη Σούδα, τα οποία δεν τα τήρησε μόλις προχτές. Πάντως αυτό που ξέρω είναι ότι πρόθυμος ο κ. Παπανδρέου σε ό,τι το έχει ζητηθεί, είτε έχει να κάνει με την είσοδο στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΒ, είτε με όσα του ζητάει η κυρία Μέρκελ να συμφωνήσει στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, είτε με όσα του ζητάνε για να δώσει γη και ύδωρ, τη βάση τη Σούδα, την Ανδραβίδα, τον Άραξο, να δώσει φρεγάτες, να δώσει πολεμικά αεροπλάνα, ό,τι του έχουν πει, έχει πει ναι. Εγώ βλέπω έναν Ερντογάν δίπλα, ο οποίος έχει ανάστημα ηγέτη. Και ο κύριος Ανδρέος πέβδε να δώσει στρατιώτες, τη βάση τη Σούδα, πολεμικό υλικό, ό,τι του ζητηθεί στις μεγάλες δυνάμεις. Ξέρετε, η ιστορία έχει αποδείξει ότι όταν είσαι υποτελής απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις, τότε αυτοί δεν στο ανταποδίδουν. Σου φέρνονται σαν σκουπίδι. Αντιθέτως, μονάχα όταν υψώνεις το ανάστημά τους, το ανάστημά σου σε υπολογίζουν. Αυτό που κάναμε προχθές στην Αμερική ήταν η ύψωση αναστήματος, το έχετε καταλάβει όλοι, λαός μέρος Β. Έλα, Αποστολή. Από Αγγλία σου τηλεφωνώ. Ωραίος. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Βέβαια, καταρχάς, συγγνώμη γιατί αυτό που θα πω έχω να κάνω μια εκπομπή που παρουσιάσατε λίγες μέρες πριν. Αλλά εδώ στην Αγγλία σας ακούω τη μαγνητοφώνηση και έτσι έχω καθυστέρηση μια-δύο μέρες. Και αφορά τη δίκη της Ιριάνας και του Περικλή. Λοιπόν, το θέμα είναι για ποιο λόγο τα μέσα έχουν κολλήσει μόνο με την Ιριάνα και δεν αναφέρονται και στο άλλο παλικάρι το οποίο τέλος πάντων αγωνίστηκε αυτό για κάποια πράγματα. Το ερώτημα είναι τέλος πάντων γιατί μιλάμε μόνο για την κοπέλα που δικαίως αναφέρουμε ξέρουμε ό,τι συμβαίνει και που την κυνηγάνε με όλες αυτές τις βλακίες που αναφέρουν με, το, με τα αποτυπώματα και τις ιδέες αυτές. Αλλά ας διαφορούμε πλήρως για τον άλλο άνθρωπο, ο οποίος και αυτός έχει καταδικαστεί, με από όσο διάβασα τουλάχιστον, γιατί λέει έκανε ταξίδι στη Βαρκελόνη και στη Βαρκελόνη λέει υπάρχουν τρομοκρατικές ομάδες και ως εκ τούτου λέει και αυτός. Τώρα συγγνώμη κιόλας, έκανε όμως. Δεν είναι ότι δεν έκανε ταξίδι. Α, έκανε και κάτι παραπάνω. Τι έκανε, όχι, δηλαδή. Έκανε ταξίδι. Τι κάτι παραπάνω αυτό. Στη Βαρκελόνη όμως. Δεν πήγε στην Ελβετία. Ναι, σωστά. Εδώ πήγε στην τράπεζα. Σωστά, πήγε στη Βαρκελόνη. Να έχετε πολύ δίκιο. Αν είχε πάει στη Βιέννη, τα ίδια θα λέγαμε. Αν πήγαινε στη Βιέννη, θα ήταν αλλιώς. Αν πήγαινε στη Βέρνη, πάλι αλλιώς. Δεν διάλεξε όμως Βιέννη ούτε Βέρνη. Διάλεξε Βαρκελόνη. Εγώ σου λέω και άλλες δύο πόλεις από Β για να καταλάβεις ότι είχε επιλογές. Ναι, σωστά. Δεν τις διάλεξε όμως. Sorry κιόλας, Βαρκελόνη. Βγαίνουν πολλά από εκεί. Αυτοί θέλουν να αποσχιστούν τώρα. Δεν ξέρω. Ναι, σωστά. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι οργανώσανε μέσα. Μπορεί να αποσχιστούν και τα εξάρχεια μετά αυτό, οπότε ναι, να. Δεν ξέρω, νομίζω συνορεύουν κιόλας με τη Βαρκελόνη. Άρα τα εξάρχεια. Άρα ο Στάλιν. Σκότρεξα λίγο. Όχι, έχει δίκιο. Ελβετία, βέβαια. Ο Αναστασιάδης είχε πάει και το ξεχάσαμε γι' αυτό. Εντάξει, βέβαια, να μην το ξεχνάμε. Ναι, εντάξει. Στη Βαρκελόνη, αγάπη μου, όταν πας προκαλείς. Δεν διαφωνώ. Έχω και κάτι ακόμα. Έξω και το δικηγόρο της Ιριάνας για δεύτερη φορά. Η ιδιοφυλία την ανεβάζει, η ακαδημαϊκό την κατεβάζει. Και μαγκιά της κοπέλα και πραγματικά δηλαδή μακάρι με τις σπουδές και την έρευνά της να καλυτερεύσει αυτόν τον κόσμο, έτσι. Αλλά δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι άμα ήταν δηλαδή φουρνάρισα ή σκουπιδιάρισα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, θα ήταν λιγότερο δίκαιο να την υπερασπιστεί. Τέλος πάντων, τώρα πούμε τώρα σε αυτά, άστο. Αυτά βολεύουν τους Μητσοτάκηδες, άστα. Έλα, Αποστολή. Έλα, Χουντικέ. Τι κάνεις? Εδώ. Καταργέμαι με τους Χουντικούς. Λίγο καιρό με τη Ριάννα. Τι θες? Επειδή έχετε κάποια, πιστεύω, ιδιωτικά. Να σου πω, ρε παιδί μου, επειδή μου γυρνάνε τάντερα, δεν μπορώ να σ' ακούω, ειλικρινά. Εντάξει, τα δικά μου να δυσποσύνω όταν σας ακούω. Τι μας ακούς τότε κι εσύ? Βάλει ένα μουσικό σταθμό, άκου εκεί πέρα κανένα λαϊκό. Άι, παράτα μας που το χάμω. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, γυρνάνε τάντερα. Ακούω Άδωνη Βορύδηδες όλη την ώρα του ομόσταυλου σου. Είναι υπέρα αρκετό, δεν μπορώ να σ' ακούω κι εσένα προσωπικά. Λοιπόν, έλα. Είμαι 23 και έχω να σου δηλώσω: ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, καμάρι μου. Βγαίνω και το φωνάζω, ρε. Μπράβο, αγόρι μου. Πρέπει να πάμε στα πανεπιστήμια μόνο για να τα ακούσουμε αυτό. Με τους δαπίτες που εκβιάζουν με τα θέματα και με bullying. Μπράβο που το λες, αγόρι μου. Ο άνθρωπος βγήκε να σας πει ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε την νεολαία από τα 15 να διαλέγει τι φίλο θα είναι. Γιατί εδώ πιστεύουν ότι τους το λένε οι εξωγήινοι. Βγήκε να το πει μεταφορικά και εσείς το πήρατε όλοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε τον πρόεδρο. Ναι, δεν μπήκαμε και στη διαδικασία, αλήθεια είναι, αλλά ναι, δεν μπορούμε. Δεν αξίζουμε. Ναι, να το πω. Δηλαδή, αυτό, έχετε ο ηγέτης που τόσο πολύ ζητάμε και δεν τον αναγνωρίζουμε, καταλαβες. Γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε. Και λίγα παθαίνουμε. Έλα, γεια. Γεια σου, Τεκνάκη. Γεια σου, Μωράκη. Θέλω να ταξιδέψουμε μαζί εκεί που πήγε ο Τζιπ. Στο Αμερικά. Και στην Αμερική. Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Και στην Αμερική παρτούζες θα σου κάνω. Συγγνώμη, παρακαλώ. Θα περιμένω να δω τι θα μου κάνεις όταν πάμε εκεί. Θέλω να πάμε σαν εκπρόσωποι του Real FM 97,8 να εκφράσουμε και εμείς τα αιτήματά μας. Να εκφράσουμε, είναι ανέκφραστα τα αιτήματά μας. Γιατί? Θα φύγεις? Όχι. Δεν θα πάμε. Θα δω, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Ναι. Η Ελένη Λουκά είναι. Στα αρχικά μας. Και σαν σήμερα, 23 Οκτωβρίου του 1941, πριν φτιαχτεί ο Ελλάς, πριν κυριαρχήσει στα βουνά, γιατί υπάρχει μια ρητορική που λέει όλα αυτά τα έκαναν οι έρμοι Γερμανοί, οι Ναζί, επειδή υπήρχε πόλεμος από κάτω και τον πολεμούσαν εδώ οι αντάρτες, οι κακοί. Πριν λοιπόν γίνουν όλα αυτά, πάνε και στο Μεσόβουνο του νόμου Κοζάνης. Οι Ναζί εκτελούν 157 από τους κατοίκους και είναι το χωριό. Μας μαζέψαν εκεί στην παλιά την εκκλησία, εδώ κοντά, στην πλατεία. Μας βάλανε για να μας εκτελέσουν εκεί. Μετά ήρθε διαταή, μας βάλανε από εκεί και μας έφεραν από εδώ. Πόσο χρόνο ήσασταν εσείς τότε? Τότε ήμαν το 33 γεννήσεις, στο 8 χρονό. Και μας φέρανε εδώ και είδαμε εδώ πέρα τους πως είχαν τα παιδιά τρεις γραμμές και αυτού τους εκτελέσαν. Ήμουν εκείνη την εποχή το 41 που ήσαν οι Γερμανοί και κυκλώσαν το χωριό. Ήμουν 8 χρονών. Εν τω μεταξύ μπήκαν μέσα στο χωριό οι Γερμανοί, γυμνούς, γυναικόπαιδα, τα πάντα και εκκλησία. Εκκλησία, μας στείλανε στην εκκλησία κοντά. Εκεί είχαν σκοπό οι Γερμανοί να μας κάψουν, δεν χωρέσαμε στην εκκλησία μέσα. Και μετά από εκεί μας έβγαλαν και είπανε πάντε στα σπίτια σας και πάντε ό,τι μπορείτε με τα χέρια σας και φύγετε. Τότε η μάνα μου με έδωσε τα ρούχα τα γυναικεία, τα δικά της. Και με λέει ο πατέρας σου είναι μέσα στην αχυρώνα κρυμμένος. Πάνε δώστονε να ντυθεί αυτά τα ρούχα τα γυναικεία και να έρθει να περάσει τον έλεγχο. Ο πατέρας μου ήρθε. Κανονικά ντύθηκε, ήρθε, πέρασε τον έλεγχο. Αφού πέρασε τον έλεγχο, είδε τους άντρες μαζεμένους μέσα στα τριφύλια. Εκεί που γινόταν η συγκέντρωση. Αδέρφια, ξαδέρφια, όλοι εκεί ήταν. Και τότε είπε: εγώ τη ζωή αυτή δεν τη θέλω. Τι θέλω αυτήν τη ζωή, τα αδέρφια μου σκοτώνονται, τα εξαδέρφια μου, οι συγχωριανοί μου, δεν θα αντέξω στον πόνο αυτό. Και έβγαλε τα ρούχα του και πήγε μαζί με τους άντρες. Και τον εκτελέσατε τελικά. Τον εκτελέσατε. Το Μεσόβουνο δεν είχε μόνο αυτή την τύχη, είχε άλλη μια τύχη. 2,5 χρόνια μετά, πάλι στα όρια τα χρονικά της κατοχής, 24 Απριλίου του 1944, ξαναπάνε κυρίως δοσύλλογοι Έλληνες μαζί με τους Γερμανούς, ξανακαίνε το χωριό, εκτελούν άλλους 150. Φέραν από τα Κομινά ορισμένους εργάτες και ανοίγαν, ας πούμε, το λάκκο. Και αυτοί, όπως κουβάλωσαν τα θύματα, λέγανε ότι ήταν πολύ ζωντανοί. Αλλά το κατάλαβε ο επικεφαλής ο Γερμανός και ερχόταν με το πιστόλι και χτυπούσε. Σε εκτελούσε. Ναι. Εκεί στον δρόμο κάπου βρήκαν ένα παιδί. Κοιμόταν. Τον πήρα. Αυτό στα πρόβατα ήταν φυσικά. Είχε και ένα παλιοντούφικο που φιλούσε για τον λύκο. Αυτός τον πιάσα και τον φέραν εδώ πέρα. Και φωνάξαν ύστερα τη μάνα του και τον πατέρα του και μπροστά στα μάτια τον πατέρα και τη μάνα του σκοτώσανε. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Και η φωνή, βέβαια, εκτός από τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, το γνωστό απόσπασμα για το τέρας που όποιος δεν το φοβάται αρχίζει σιγά σιγά και του μοιάζει. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Δευτέρα, 23 του μήνα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Κουτσουρεμένη θα είναι για τα ΜΜΕ, γιατί αύριο και μεθαύριο, όπως ακούσατε και πριν, έχουμε 48 ώρες απεργία οι δημοσιογράφοι. Ακολουθεί τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο Νίκος Τραβελάκης. Γεια σας. Μετά και από την επίσκεψη του Τσίπρα στη ΣΥΠΑ, το γλύψιμο στον Τραμπ, τα 2,4 δις για F-16, το μνημόνιο και όλα όσα έχει κάνει τα τελευταία 3 χρόνια, πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι χειρότερο, πιο ξετσίποτο που μπορεί να κάνει ακόμα? Άι μωρή που θα μιλήσει έτσι για τον Τσίπρα, άσχετη από το χάμο. Πώς να μιλήσω για τον Τσίπρα? Τράβα κύρωση την ψήφο πρώτα και μετά, άσχετη. Τι να κάνω την ψήφο μου? Να την ακυρώσεις. Εγώ δεν χρειάζεται να ακυρώσω. Όταν του την έριχνες. Δεν ψήφισα από την. Ναι, μωρή, δεν ψήφισα. Ποιος ψήφισε? Μόνο τους βγήκανε. Εγώ πάντως δεν τους ψήφισα. Άι μωρή, δεν σας ξέρουμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό που σου λέω εγώ. Ποτέ κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, εντάξει. Έχει νιώσει ποτέ την ανάγκη να κοιτάξει ένα καθρέφτη και να. Δεν χρειάζεται ο καθρέφτης. Ένας καθρέφτης συνεχώς είναι μπροστά του. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά του. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Τι να κάνει για καθρέφτες είναι? Αποστόλη, αυτός αν κοιταχτήσει καθρέφτη, θα φτύσει, αλλά θα πει τούσου, γαγόρι μου, είσαι πολύ γαμάτος. Το ίδιο βέβαια θα λέει και ο λαός. Θα κόβει τη φράση στα μισά. Τούσου, τελεία. Ναι. Ναι, γεια σας, Real FM, εκεί. Ο ίδιος. Είμαι ένας αλήτης ρουφιάνος δημοσιογράφος της ΕΡΤ και επειδή είμαι και λίγο κότα και φοβάμαι να πάρω την ευθύνη για αυτά που λέω, θέλω να δώσω μια πληροφορία στον κύριο Χατζηνικολάου, μπορώ? Έλα, ρουφιανάκο, πες μου. Πριν 5 χρόνια, σε έναν αγώνα handball ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία, κάποιοι ούνοι ΠΑΟΚτζίδες πετάγανε μπουκάλια και φτύνανε τα κορίτσια της Ιωνίας. Και πάνω από αυτούς ένας είχε μια σημαία κοκκινόμαυρη. Άρα είναι αναρχική. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο Ρουβίκονας που κάνει εκπομπή στην Ερτ Όπεν είναι ούνοι, ούγκανοι και πετάνε μπουκάλια σε κοπέλες? Πώς δεν μπορούμε, φίλε, τσάμπα είναι, το λέμε. Μπράβο, μπράβο κύριε Αποστόλη, να τα λέτε έτσι. Γεια σας, ο κύριος Μπαρβαγιάννης. Ναι, ναι. Ακούω κάθε μέρα 2 εκπομπές. Μία με 2 την Ελληνοφρένεια και μετά 2 η ώρα πάω στη τηλεόραση και ακούω ραντεβού με την επικαιρότητα με τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Ο κύριος Καλαμούκης. Τέλεια. Τις καλύτερες επιλογές κάνετε. Που σέβομαι το μυαλό του. Ναι. Λέει τον κύριο Τσίπρα φιλελεύθερο. Ο κύριος Λοβέρδος που επίσης σέβομαι το μυαλό του λέει τον κύριο Τσίπρα κομμουνιστή και ό,τι φόρη είναι στο DNA της αριστεράς. Να συνοηθούν να μου πούνε γιατί εγώ είμαι χοντρομαλάκας. Τι είναι ο κύριος Τσίπρας? Όλα, όλα, όλα ή τίποτα. Όλα, όλα, όλα ή τίποτα. Κατ' κατέβαινα κάτω τώρα να πετάξω τα σκουπίδια. Μπράβο. Και την τηλεόραση την άφησες πάνω, ε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Πολλά σκουπίδια πέταξες. Και θυμήθηκα χθες ότι με έπαιρνε τζίμερο, ρε. Σε είπα τζίμερο, ναι. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Καιρό έχω να σου μιλήσω. Από το Φάλιρο, το παλιό, σε παίρνω. Θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να είμαι μαζί σου. Αν ήμουν γροθιά σου, να με η αριστερή σου. Ναι, πες μου. Ο Θήμιος σήμερα έβαλε όλα τα μεγάλα ταλέντα. Μπράβο. Μήπως πήγε ο Τσίπρας γι' αυτό πήγε στα στούντιο να κλείσει αίθουσες, να τους στεγάσετε όλους. Α, δεν ξέρω, πήγε και στην Paramount. Μακάρι. Ελπίζω να πήγε μια βόλτα στην Paramount, δηλαδή τους έχουμε εδώ ξέφραγους. Μπουλούκια. Να πει τη βλαμμένη, να αφήσει τα παιδάκια να πάνε στο εξωτερικό και να βρίσκουν τα δικά μας μετά πιο εύκολα δουλειά. Καλά τα είπε ο Καζάκος. Όποιος θέλει στο καλό και να μας γράφει. Πρόσεξε, αν υπήρχαν πέντε Αποστόλοι, δεν θυμίζει στο Viberness. Ενώ τώρα που είσαι ένας και μοναδικός, σε έχουμε και σε κλωσοπληρώνουμε. Τα δες. Μωρό μου, μωρό μου. Αγάπη μου. Μωρό μου, γεια. Για δες πως βρίζει ο δικαστής το φουκαρά τον κλέφτη. Άλλαξ τους θέση κι αν μπορείς. Πες μου ποιος είναι ο δικαστής και ποιος είναι ο κλέφτης. Δικό σας. Σέξπιρ. Α, κρίμα, μοιάζει δικό σας. Στο βασιλιά Λίρ, Σέξπιρ. Αυτό είναι το σεξ αυτής της εβδομάδας, μ' άρεσε.